yaradan bilir, ancak yaradan bilir vay. Taş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladın sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne vay. Taş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladım sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne. Çift gezer iki bacı vay. Bu derdi senden aldım, bu derdi senden aldım. Sensin bunun ilacı, sensin bunun ilacı vay. Kaş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladın sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne vay. Kaş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladın sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne vay. Cebimde gezdireyim, cebimde gezdireyim vay. Kaş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladın sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne vay. Kaş oynattın gözüne, yandı yürek gözüne, bilmem nasıl bağladım sen beni bir sözüne, sen beni bir sözüne.